Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, gene tam dünyada aslında büyük bir ivme kazanan bu Wall Street karşıtları, daha doğrusu işte isyan dalgasının, devrim dalgasının etraflıca etkileri üzerinde konuşmak istiyorduk ama gene araya Türkiye'nin gündemine ve hepimizin gündemini bulandıran başka konular da geldi. Şimdi Van'daki ikinci deprem üzerinden biraz epeyce konuşma fırsatı bulduk ama sizin de birkaç yorumunuzu duymak isteriz doğrusu bu konuda. Vallahi yani bu deprem ve iktidar ilişkisi üzerinden baktığımızda bazı olaylar vardır siyasi tarihimizde. İktidarları geriye doğru gidişin başlangıcı olarak düşünülebilen fotoğraflar, olaylar. Yani iki deprem geçirmiş halkının üzerine biber gazı sıkan bir hükümet tarihte, siyasi tarihte yerini bu fotoğrafla ciddi bir şekilde alacaktır. Yani AKP AK Parti iktidarının 10 yıllık sonucunda 3 üste 3 başarı elde etmesi, 2. Van depremi sonrasında halkın üzerine, travma geçiren halkın üzerine biber gazı sıktırmasıyla anılacaktır. Seçmenin hafızası 1 yıllık bir süreyi kapsıyor diyor Ali Akarcı dostumuz. Doğrudur ama tarihin hafızası, tarih zaten bunların bir toplamıdır. Dolayısıyla Van depremi AK Parti açısından bu fotoğrafla çok önemli bir dönemeç noktası olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda 1 milyona yakın bir nüfusun kar ve buz içerisinde bir mevsim geçirmeye davet etmek. Yani Ağustos'a kadar bekleyeceksiniz, sabredeceksiniz demek. Pek de iktidar performansı açısından doğru olmasa gerekir. Pek çok projeye imza atan bir projeciliği de ünlü. Bu konuda deprem, birinci deprem sırası içerisindeki faaliyetlerdeki daha önceki depremlere göre hükümet faaliyetlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Daha güçlü adımların atıldığını söyleyebiliriz. Ama bir milyon nüfusta bir bölgede çadırda ve konteynerde Ağustos'a kadar ben sizi yaşatacağım demek ve bu bölgede ülkenin en soğuk ve yani kışın en geçtiği bir bölge. Bu anlamda da AK Parti açısından deprem, Van depremi ciddi sonuçlar doğurabilir notunu düşmemiz lazım. Ayrıca da iki deprem geçirmiş 3 hafta arayla bir toplumun üzerine onun travması, onun itirazlarına biber gazı sıktırmak gerçekten söylenecek söz bulamıyoruz. Onu. Evet, bir panik hali mi desek, yani hakikaten şuursuz bir durum var. Yani şeyi de detaylarını okuduğunuz zaman 6 yaşındaki Deniz Olgun'un zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesi. Şöyle babası, müsaade ederseniz iki satır okumak istiyorum. Babası Enver Olgun, Nevzat Çiçek'e oradaki kişisel blogunda yazan gazeteci Nevzat Çiçek'e şöyle anlatmış. Naylonun altındayız depremden beri. Kaç defa dilekçe verdim. Kaç defa gittim, bana çadır vermediler. Ben de gittim metreyle naylon aldım ve 12 nüfusuma bir çadır yaptım. Soğuk naylon dinlemiyor. Çocuk zaten özürlüydü. Soğuk aldı. Önce Erciş'te Sahra Hastanesi'ne götürdüm. Dediler ki bu çocuğun yoğun bakımda yatması gerekiyor. Bizi Bitlis'e, oradan da Batman'a gönderdiler. Ve çocuk orada hayatını dün kaybetti. Ben şimdi geri kalan nüfusumla tir tir titriyorum. Bize yardım edilsin demiş. Çocuğumu aldım Erciş'te defnettim. Depremde amca tarafından akrabalarımı kaybettim. Allah bize yardım etsin diye konuşan bir baba var. Deniz Olgun'un babası Enver Olgun. Şimdi sizin de demin sözünü ettiğiniz bunun gibi insanların tepkilerine karşı biber gazı bombası, gaz bombası atılıyor olacak değil gibi görünüyor. Yani gerçekten bunu bir şeyle açıklamak mümkün değil. Yani işte bunlar gerçekten talep edenler değildi. Yok bunların arkasında başka güçler var falan. Bunlara sığınılamaz. Bir iktidar için çok ciddi bir zafiyet. Gerçekten açıklanması son derece güç bir duruma işaret ediyor. Yani hem bu protesto eden, taleplerini söyleyen insanlar üzerine polis salmak, polis devlet şiddeti uygulamak, onları gaza boğmak, onları dövmek, yani inanılır hiçbir şeyle açıklanması mümkün olmayan bir durum. Ayrıca gerçekten yani bu bölgedeki bu insanların, evsiz insanların sorunu 65 bin tane çadırımız soğuğuyla çözülemiyorsa başka çözüm imkanları yok mu? Bunlar neden devreye sokulamıyor? Bunların da bu konuda da ciddi bir yetersizlik var. Yani oraya milyonlarca tonluk şeylerin gönderilmesi yeterli bir şey değil. Bunların barınmaya ihtiyaçları var. Bu barınma çadırla bile çözmek, yani oraya 200 bin çadır, bütün evsizler evlerine girenlere çadır verseniz bile sert iklim koşullarında bu insanların sorununu çözemiyorsunuz. İşte bebekler ölüyor. Daha yeni başladı. Neler yaşayacağız bu kış, nasıl geçecek bilmiyoruz. Kış bu, yeni başladı evet. Ve kış mesela yeni başladı. Aynı... Tarih yeni başladı. Şehri terk eden çok ciddi sayıda insan da var. Yani hani sadece orada kalanlar, aynı zamanda kalıcı olarak da o şehrin dokusuna da bir müdahalede oluyor bu şekilde. Çünkü insanlar kendi sosyal ağları yoluyla çözmeye çalışıyorlar bu sorunları. Evet. Evet, yani terk edenlerin sayısı çok olduğu gibi terk edemeyenlerin, yani her zaman olduğu gibi şunu bir kez daha söylememizde yarar var. Tabii ki böylesi felaketler her zaman olduğu gibi yoksulları vurmuş durumda bölgede. Tabii garibanlar ölecek yani. Evet. Onlara öyle bir kader çiziyoruz. Evet. Kendi olanakları olanlar büyük şeyleri akrabalarının yanına gidiyor. Yani böylesine bir meseleyi ben, yani başbakan Ağustos'a kadar sabredin. Ağustos'a kadar kaç tane çocuk ölecek? Evet. Yani Ağustos'a kadar bekleyin demek yani gerçekten bir problem işareti diyor. Hem biber gazı sıkacaksın hem de adama sen 8 ayı kış geçen yerde Ağustos'a kadar bekle diyeceksin. Evet, bu Çelebi Bağ beldesinde Verciş'e bağlı. Sadece orada 1150 çadıra acil ihtiyaç bulunduğuna karar verilmiş. Yani 7500 kişilik bir 18 köylülük bir bölgenin nüfusunda. Yani hali hazırda en ağır vurulan yerlerden biri ilk depremde Erciş'ti bildiğim kadarıyla. Ve daha oraya o depremden beri 7500 kişiye 1150 çadıra daha acilen ihtiyaç olduğu ve bunun devam ettiği söyleniyor. O zaman zor yani. Şimdi iki ay önceydi değil mi? Afrika'ya çıkartma yapmıştık. Evet, gerçekten Somali. Dünyada Somali'ye çıkartmada bulunduk ve ciddi bir elinden geldiği kadar Türkiye sivil toplum devletti. Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi. Pek çok hatta oranın imarına bile karıştık. Orada TOKİ toplu konut yapmaya, otoyol yapmaya, Somali'nin baştan aşağı inşasını konuştuk. Şimdi biz ülkemizde 100 bin kişilik bir ilçe, işte toplam 1 milyon nüfusun karşısındaki bunun ne kadarı şu anda konutlarında konutsuz, barınaksız. Ama bunun, bu meselenin çözemiyoruz. Bunu biber gazıyla çözüyoruz ve de Ağustos'a kadar bekleme, sabır telakki ederek, sabır tavsiye ederek çözmeye çalışıyoruz. Hatta önümüzdeki bakanın şehircilik ve çevre ve şehircilik, neyse çok tuhaf adı var. O bakanlığın başındaki bakanın da bir de insanlarla ilginç, adeta dalga geçer gibi bir şey var. O burada saray gibi çadırda yaşıyorsunuz filan demişti. O İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı mıydı o? Yani bu çok şu anda belki şey olmuyor ama yani bazı fotoğraflar gözümün önünden gitmiyor. Yani işte Demokrat Parti'nin öğrenciler üzerinde operasyonları, işte bazı uygulamaları, aptal polislerin o devirde şeylerin üstüne yürümesi, Kanlı Pazar 1969, Süleyman Demirel'in, ki bunların hepsi iktidarlarının 2 ve 3, 3 ve 2 dönemlerin yaşanan otoriter şeylerdir. Devlet, hükümet eylemleridir. Aynı zamanda 15-16 Haziran, yani Süleyman Demirel hükümetlerinin, Demokrat Parti, Adnan Menderes hükümetlerinin üçüncü dönemlerinde, başarılı ikinci kez iktidara gelmiş üçüncü kez dönemleri, bir nobranlaşma süreci başlıyor. Yani artık seçmenle olan, seçmenin otomatiğe bağlandığı dönemlerde seçmenden bu kadar derece uzaklaşır siyasi iktidarlar. Bu da bunun bir örneği. Sen iki kez 3 hafta içerisinde deprem yaşamış, barınaksız insanların üzerine biber gazı sıkarak ileri demokrasiyi lafları bile edemezsin. Dolayısıyla burada bir ciddi sorunsala işaret etmektedir. Zaten bölgede gibi çatışmanın, savaşın olduğu bir bölgeden söz ediyoruz biz. İşte zaman zaman şey de söyleniyor, bu afet durumunun ilan edilmesi. Bu afet durumunun benim bildiğim kadarıyla yani ilan edilmesi bir takım şeyler, bir sıkı yönetim ilan edilmesi gibi bir şeydir afet durumu. Yani orada da biber gazı sıkarsınız. Yani bizde sadece şey tarafı yoktur. Afet durumunda idari mülki amirin inanılmaz yetkileri vardır. Yani afet durumu ilan edilmese belki de daha iyi. Yani edilmemesi belki de daha iyi diyorsunuz. Evet, yani sıkı yönetim ilanı gibi bir şeydir. Olağanüstü hal gibi bir şey afet durumu. Valilerin olağanüstü yetkilileri vardır. Yani var olan eldeki şeyden de gördüğüm kadarıyla mesela BDP falan savunmuyor afet durumunun ilan edilmesini. Eğer böyle bir ilan edilirse orada yani... Evet, o zaman zaten medyanın... Ama işte oradaki yerel işte şeyin yöneticinin veya oradaki amirlerin o verilen yetkileri de nasıl kullanacağıyla da alakalı bir şey herhalde, kaygıyı yaratan. Yani bizde de bir yetkiyi verdin de kullanırız aynı şey. O da işte biraz sakıncalı bir durum sanki. Yani bunu iyi ölçmek lazım. Yani benim eskiden hatırladığım, bildiğim afet bölgesi ilan edildiğinde yani o bölgede demokrasi yoktur yani. Öyle o derecede haklar ve şeyleri sahiptirler. Bunun getireceği böyle şeyler de, yani bunu düşünmek, derkenar etmekte fayda var. Şimdi bu meselenin bu konuyla ilişkili olarak önümüzdeki dönemde pek çok olumsuz tabloyla karşı karşıya kalacağız. Bu kadar insan çadırda yaşayamaz. Mevlana evinde yaşayamaz. Adamlar çadırların arasında ateş yakıyor. -20 hatırlayın, Türkiye'nin en soğuk yeridir bu, Van Bahçeseray. Evet. Bu yol sürekli kapanır. Yani çocukluğumuzdan beri duyduğumuz ilk Türkiye'de karların köyleri kapattığı yer bu bölgedir. Evet, şimdi bir süre sonra belki deprem bölgesinde köylere ulaşılamayacağı haberleri. Ulaşılamayacak tabii. Evet, alacağız. Anlaşıldı. Yani siz çadır bile götüremediğiniz, şu an açıkken götürdüğümüz yere ne hava yoluyla ne karayoluyla ulaşabileceksiniz. Sikler kapalı olur. Yani bunun için böylesine bir zor, sert bir tablo karşısında insanların tepkilerini biber gazıyla ortadan kaldırmak Yani bu bunu da AK Parti iktidarı 3. döneminin albümüne koydu. Evet. Sanıyorum bu olay kolay kolay hafızalardan silinecek bir olay değil. Yani pek çok olay var. Bugün Hrant Dink'in davası var, değil mi? Evet. Yani kaçıncı dava? 20 küsürüncü dava mı? Herhalde öyle bir şey. Yani 2007'den beri devam ediyor. Onur meselesiydi, değil mi? İdarın. Evet, öyle demişti kendisi de. Kendisi söylemişti. Çözmek bizim onurumuzdur demişti. Şimdi yani o kadar çok şey var ki sulandırılmaya çalışan, gittikçe uzayan darbe girişimleri davaları, Ergenekon davaları, yani bir gittikçe içeriğini, sistemi benimsemezsiniz. Yani Kürtlerin KCK modeli doğru değildir. Ben de o fikirdeyim. Ama bunu yaygın bir tutuklama şeyine soktuğunuzda yaratılan gerilim sizin üzerinize nasıl döner? Yani bunları bence çok iyi hesap etmek gerekiyor. Bu bağlamda iktidar 3. dönemini, ki önümüzdeki dönemde işte bir anayasa, sivil anayasa meselesi var, bir cumhurbaşkanlığı konusu var. Dünyada süregelen 2007-2008'den beri süregelen bir türlü kontrol edilemeyen ve edilememesi pek mümkün gözükmeyen bir iktisadi bunalımın ilelebet Türkiye'ye okşamadan, çok fazla dokunmadan geçmesi mümkün olmadığını bizzat Merkez Bankası farkında, hükümetin pek çok üyesi farkında, buna ilişkin karın ağrılarını çekiyor. Ya bütün bunları üst üste koyduğumuzda bu otoriter tavır tabii ki açıklanmaya muhtaç bir tavır. Çok fazla da meseleyi uçlara getirmeden görmekte fayda var. Yani bir akıl tutulması içerisinde girdik. Yani burada tabii ki gerçekten bu parlamentodaki iki muhalefet partisi var. Üçüncüsü başka bir nedenle şeye koyuyorum. İki büyük ana muhalefet, sonra gelen muhalefetin varlığıyla yokluğu hissedilmiyor Türkiye'de. Zaten iki tane ana akım var. İşte başarılı, işte son yıllarda biri AK Parti iktidarları, 3 dönem oylarını artırarak varlıklarını ciddi bir şekilde sürdürdüler. Bir de Kürt siyasetindeki gelişmelerdir. Yani bu iki akım zaten burada da son dönemde çatışıyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti açısından şey olmuş, halledilmiş hareketlerdir. Çok fazla bu iktidar partisi karşısında varlık gösteremiyorlar ama son 10 yılda Kürt siyaseti şöylesiyle böylesiyle ciddi bir varlık, yani masaya sonuçta beğenirsiniz beğenmezsiniz PKK ve Öcalan masaya devleti oturttu. Dolayısıyla burada bir yüksek ego var. Bir yüksek ego da AK Parti ve Öcalan Erdoğan'la şeyde var. Bu ikisi de zaten burada ciddi bir çatışma yaşıyor. İkisi üzerinden gidiyor. Öbürlerin varlıkları pek fazla hissedilmiyor. Burada da bir savaşla düğümlenmiş durumda. Hem açılım diyorsunuz, hem Sri Lanka modeli diyorsunuz. Böyle hem gidiyorsunuz olabildiğince daha önceki depremlere göre devletin, iktidarın varlığı hissedilir bir derecede bir müdahale ediyorsunuz. Sonra biber gazı sıkıyorsunuz o insanların üstüne. Evet, tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzun süreden beri hep talihli olduğu söylenmişti ama en büyük talihsizliklerinden biri de belki başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bir muhalefetle karşılaşmıyor olması. O zaman tabii gerçeklikle bağını giderek yitirmeye ve kendisini bir büyük inşaat müteahhidi olarak, Türkiye bütünlüğüyle bir şey olarak görüp, şantiye olarak görüp, işte Birikim dergisinde de yazıldığı gibi inşaat ya Resulullah denmişçesine buna bağlamak çok da sembolik oldu sonuç olarak. Tabii Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın da bizzat deprem konusunda yetkiler yetkili şekilde konuşması ve tamamen anlamsız çıkması söylediklerinin, hemen arkasından da gene bütün inşaatları çevre ve işte TOKİ'ye bir şekilde bırakacak şekilde yeni afet yasası hazırlanmakta olduğu, yani bakanlık veya talebi halinde TOKİ veya idare tarafından kamulaştırma ve acele kamulaştırmaya gidilebilecekmiş deniyor. Bunlar çok sonun başlangıcı gibi gözüküyor bana. Şimdi bunlara TOKİ tüm kazandırdı. Yani nereye gitseniz hem Güneydoğu'da, Doğu'da, Batı'da her yerde bir TOKİ fırtınası esiyor. Gerçekten konut yaptılar, yol yaptılar. Sağlık meselelerinde mesafe aldılar. Bunlardan da oy aldılar. Bunu söyleyebiliriz. Ama bunlar yapılırken nasıl yapıldı? Mesela Türkiye'de iktisatçılar da, yani basında TOKİ'nin şu anda merkezi devlete ne kadar borcu olduğunu bilmiyor. TOKİ hesaplarına giremiyoruz. Şimdi bunlar bir balon. Yani İspanya'da böyle, yani tam benzeri değil ama işte konut piyasasında yaratılan, ayrıca TOKİ sisteminde aşağı doğru gittiğinizde çok ciddi bir rahatsızlık var. Pek çok küçük müteahhitler iflas etmiş durumda. Bunların da fotoğrafını doğru düz çekilmiyoruz. Evet, Türkiye bir imar yaşadı. Bölünmüş yollar. Bunlar AK Parti'ye oy olarak döndü. Bu seçmen boşuna oy vermez yani. Üstüne biber sıkana da oy vermez. Evet. Yani bölünmüş yol yaptın. Sağlıkta gerçekten önemli bir şey atıldı. Kötü tarafları var ama insanlar memnun. Onu söylemek istiyorum. Ayrıntıya girmiyor seçmen bakarken. TOKİ'nin gayri safi milli hasılanın, yurt içi hasılanın yüzde kaçı kadar devlete borcu bilerek oy vermiyor. Onu biz basın olarak araştırıp kamuoyunun gündemine getirmek istiyoruz. Ama insanlar bundan memnun. Ama bir ülke inşaat yaparak Kürt sorunu çözemez. Bunu görmek lazım. Başka istemleri var. Demokrasi. Birincisi 2002-2007 8 dönemindeki ülkenin demokrasiye doğru geçişi, daha ileri demokrasiyi yakalamaz söylemi ortadan kalkıyor. Hem sen Kürt sorunu vardır diyorsun, Kürt açılımı vardır diyorsun, ardından Sri Lanka modeline geçerim diyorsun. Evet. Çevreyi yok ederek de inşaatla yapması pek mümkün gözükmüyordu. Yani burada, yani açıkçası AK Parti hükümetlerinin umursamaz, hem içeriği hem dışarıyı umursamaz bir pozisyonda ilelebet gitmesi mümkün değil. Ha, bu biz iktidarın yarattığı sivil faşizm mi? O kadar da abartmayalım. Burada bir parlamento çalışıyor. Yani sonuçta biz Menderes hükümetini 3. döneminde ben odunu bile seçtiririm demişti, değil mi Menderes? Evet, Menderes'in de benzeri bir... Menderes'in de benzer şeyler. Yani 3 seçim kazanmış. Adalet Partisi'ni görmedik mi? Süleyman Demirel'i kaç yüzünden, kaç yüzlü Süleyman Bey biliyoruz. Yani evet. Gün geliyordu 12 Eylül'den sonra neredeyse Nesin deyimiyle bir darbe daha getirse komünist olacak bu adam demişti Aziz Bey. Ondan sonra, yani biz onun yollar tükenmekle, aşınmazla, idamlara verdiği destekle 12 Mart'ta, yani uyguladığı otoriter hiçbir şeyi dinlemeyen tavırlarıyla yaşamadık mı? Özal'ı yaşamadık mı? 2,5 medya bırakacağım diyordu. Evet, ve bıraktı da. Bıraktı da. Şimdi yani evet, cidden bir nobran ve semirmiş bir AK Parti ile karşı karşıyayız. Böyle geliş ve gidişleri çok bölünmüş yol gibi AK Parti. Bir açıldım diyor, bir Sri Lanka diyor filan. Böyle gel git. Bunları açıklamaya muhtaç, açıklayabiliriz. Bir takım şeylerle tabii ama ilelebet devam edecek bir süreç değildir. Seçmen peki eder. Oradaki çakmaz yani. Önemli soru da kime oy verecek? Yeni bir oluşum herhalde olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle mesela Birgül Ayman Güler'in Suriye gezisi sonrası söyledikleri, yani tamamen uluslararası bir komplo olduğunu Suriye'de yaşananların, biz orayı gezdik gördük, Behlun Tamalıgil de galiba söyledi aynı şeyleri. Yani böyle bir şey gidiyor. neşeli bir süreç varmış gibi. Yani 3500'e yakın insanın öldürüldüğü, belki 4000 kişinin, on binlercesinin işkence ve tutuklamalara maruz kaldığı bir yerde hükümet, yani AKP iktidarı karşı olduğu için Suriye'yi, Suriye rejimine, Esad'a destek vermediği için, sırf ona muhalefet etmek için bir Boğazçı yaklaşım benimseyen bir Halk Partisi'yle de nereye kadar muhalefet yapılabilir, insan merak ediyor doğrusu. Ben Cumhuriyet'in hep böyle 100. yıl şeyi vardır ya bizde, 100. yıl için besteler bile yapılıyor. Yani pek bu Cumhuriyet Halk Partisi tarihe karışmadan Türkiye'de bir muhalefet oluşamaz. Yani bunu bu küller, yani bunun üzerinde yükselemiyor. Yani şu anda şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarihinin en geri yönetimlerinden biri. 1970'lerle ölçülebilir mi? Yani hatırlayın o parlamentodaki CHP grubunu. O insanları tek tek hatırlayın. O Cumhuriyet Halk Partisi, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ters saf partisi ilerisinde dünyayı sola açık bir partiydi. Bugün bu parti sol falan değil. Evet, bir yani, de zaten demokrat da değil yani. Evet. Bu sen Suriye'yi övecek. Ondan yani şey diye yazmıştı, Ceren Kenar'ın yazısı vardı Nahta Network'ten, onun direktörü. Dünkü Taraf gazetesinde her taraf köşesine yazmıştı. Yani Tayyip Erdoğan'ın Suriye siyasetini beğenmeyebilir, eleştirebilirsiniz. Lakin Suriye'de yaşanan katliamı meşru görmek, göstericileri terörist ilan etmek ayıptır, günahtır, vicdansızlıktır. Esad'ın elinin kanını partinize bulaştırmak tüm Türkiye için züldür, utançtır. Sahiden 13 yaşında işkenceyle öldürülen Hamza'nın katiline suç ortaklığı yapmayı içinize sindirebiliyor musunuz diye bitirmişti yazısını. Yani şunu yapmak lazım. Otoriterlik ve mutlaklık sicil anlamında CHP daha kötü bir sicile sahiptir. Ve CHP'de bu kadro ileri demokrasiyle solla teması en az olan kadrodur. Ve yani gitgide de gerileyecektir. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben ilelebet, siz de biliyorsunuz buradaki 10 yıla yakın yayınlarımızda beklentim hiçbir zaman yoktu. Yani o hesabı, Türkiye ile hesabını kesmiş bir parti. Evet, maalesef Türkiye'de onunla hesabını kesmiş. Seçmen de onunla hesabını kesmiş. İşte yeni bir parti var. Oluşturması gerekiyor herhalde. Türkiye'de yani bunun nerelerden çıkabilir konu, şeydi konu. Bunlar muhalefet ya da iktidar alternatifleri Türkiye'nin hangi dinamiklerinden kaynayacak? 2000'lerin başında bir AKP olgusunun böylesine bir olgudan gelişmeden söz etmek mümkün değildi, değil mi? Evet, evet. Bunlar yani, hızlı gelişim. O zaman gelişimi... İsmail Cem'i düşünüyordu. Rahmetli İsmail Cem Türkiye'yi kurtaracak pozisyonları vardı. Neyse, yani dolayısıyla önümüzdeki dönemdeki gelişmeler dikkate alınır. Bu Van meselesi de AKP açısından herhalde çok ciddi not edilmişken bir husus. Evet, süreyi de böylece doldurduk, bitirdik mu? Gene. Ama yine biz şeylere giremedik. Giremedik. Yani esas, yani dünya, Avrupa, Avro, kapitalizmin yeniden formatlanmaya çalışılıyor ama format diyemiyorlar kapitalizmi de bir türlü. Ondan sonra belki haftaya fırsat bulabiliriz. İyi yayınlar. Çok hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.